program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Rzeszowska prokuratura i policja mówią o przełomie w śledztwie dotyczącym śmierci półrocznego dziecka, ofiary przemocy. Ani ojciec, ani matka nie zostali aresztowani. 37 stopni, takie temperatury zapowiadają synoptycy, ostrzegają też przed gwałtownymi burzami. Ewakuacja 70 turystów z biegnącej nad Renem kolejki linowej. Było dużo strachu, ale nikomu nic poważnego się nie stało. Po wielogodzinnych przesłuchaniach prokuratorzy z Rzeszowa zwolnili matkę i ojca 6-miesięcznego chłopca, który zmarł w sobotę w szpitalu. Dziecko miało wiele ciężkich obrażeń, m.in. dwa pęknięcia czaszki i połamane żebra. Wczoraj śledczy informowali, że postawili 23-letniej matce zarzut zabójstwa i zapowiadali wniosek o areszt. Późnym wieczorem podano, że zmienia się rola procesowa kobiety, bo pojawiły się nowe ustalenia i nowe okoliczności. Szczegóły mamy poznać dzisiaj. Nie ma jednak wątpliwości, że półroczne dziecko przez długi czas było ofiarą przemocy. Podobnie jak siostra chłopca, 2,5-letnia dziewczynka, która przebywa w szpitalu. Łukasz Harpula z rzeszowskiej prokuratury. Dziewczynka nie ma poważnych obrażeń, natomiast mamy uzasadnione podejrzenie, że była ofiarą znęcania się. Na podstawie już zebranego w sprawie materiału dowodowego i dodatkowo obrażeń, jakie ujawniliśmy na ciele dziewczynki. Śledczy podkreślają, że sprawa jest bardzo trudna. Wiadomo, że będzie sekcja zwłok chłopca. Wiadomo także, że rodzina miała założoną niebieską kartę, czyli służby wiedziały, że w domu dochodzi do przemocy. W serwisie Trójki kolejne tematy. Na mapie przygotowanej przez IMGW są czerwone miejsca, co oznacza ostrzeżenie trzeciego stopnia, tym razem przed upałami. Na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskim i na Podkarpaciu termometry mogą pokazywać nawet 37 stopni. Bardzo gorąco będzie też w centrum, na wschodzie i na zachodzie. Cieszą się ci, którzy zaczęli urlop i wypoczywają nad morzem czy w górach. Ci, którzy muszą wykonywać codzienne obowiązki, powinni uważać. Lekarze ostrzegają, tak wysokie temperatury mogą być groźne, szczególnie dla osób starszych i dla dzieci. Trzeba jak najczęściej przebywać w cieniu, nosić przewiewne ubrania i pić dużo wody. A mieszkańcy Krakowa zapewniają, że o tym pamiętają. Staram się kryć przed upałem, piję wodę, biorę kapelusz, no staram się unikać słońca. Pracuję w krakowskim parku linowym, jest to praca na zewnątrz, dlatego jest gorąco, musimy sobie z tym radzić. Dużo wody, jak najwięcej wody, dużo lodów i myślę, że to wystarczy. Trzeba na pewno chronić głowę, dużo płynów i dobry humor, dobre samopoczucie, tyle. W Krakowie, Warszawie i innych miastach pojawiły się kurtyny wodne. A dzisiaj także burze w wielu regionach, które mogą być gwałtowne z silnym wiatrem i gradem. Sporo strachu najedli się turyści w Kolonii. W biegnącej nad Renem kolejce doszło do awarii. Zaklinowała się jedna z gondoli. Trzeba było ewakuować około 70 osób, wśród nich dzieci. Akcja wyglądała spektakularnie, bo przy pomocy lin spuszczane były na ziemię pojedyncze osoby. Biegnąca nad Renem kolejka linowa jest atrakcją turystyczną Kolonii. O godzinie 15:20 jedna gondola z czterema osobami w środku zaklinowała się na przęśle. Sprowadzono pomoc i rozpoczęła się ewakuacja pasażerów. Ratownicy z Kolonii, Akwizgranu, Düsseldorfu oraz Dortmundu kolejno przy pomocy lin spuszczali na ziemię pojedyncze osoby. Najtrudniej było dostać się do 32 gondoli stojących nad wodą. Akcja zakończyła się sukcesem. Nikt nie został ranny, jedynie dwie osoby trafiły na obserwację do szpitala z powodu kłopotów z krążeniem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ukraińskie władze domagają się, żeby międzynarodowi obserwatorzy mieli dostęp do osób więzionych przez separatystów na wschodzie kraju. Jako jeden z argumentów podają stosowanie tortur wobec jeńców. Potwierdza to ukraińska blogerka, która była przetrzymywana przez prorosyjskich bojówkarzy od połowy lipca. Po uwolnieniu kobieta uciekła na tereny kontrolowane przez siły rządowe. Z Kijowa Paweł Buszko. Blogerkę Ludmyłę Surżenko, znaną w internecie pod pseudonimem Ludmyła Jasna, separatyści zatrzymali 13 lipca. Kobieta nie reagowała na polecenia bojówkarzy, bo od dziecka nie dosłyszy. Nie miała też ze sobą aparatu słuchowego. Separatyści przetrzymywali kobietę przez ponad 2 tygodnie. Po uwolnieniu Ludmyła Surżenko zbiegła na terytorium kontrolowane przez siły ukraińskie. Jak poinformował wiceszef ukraińskiej państwowej administracji obwodu ługańskiego, Jurij Kłymenko, Ludmyła Surżenko znajduje się w bardzo złej kondycji psychicznej z powodu tortur. którymi bojówkarze chcieli wymusić na niej przyznanie się do współpracy z ukraińskimi służbami specjalnymi. Kobieta ma zmiażdżony za pomocą obcęgów palec u ręki. W związku z tym przedstawiciel Ukrainy w trójstronnej grupie kontaktowej do spraw Donbasu Iryna Heraszczenko zapowiedziała, że domagać się będzie dostępu przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do wszystkich więzionych przez separatystów Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W tym serwisie Trójki to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 7.30. Sport, Michał Masiarowski. I zacznę od piłki nożnej. Jagiellonia wciąż niepokonana wygrała wszystkie mecze ligowe w tym sezonie. Pogoń Szczecin była wprawdzie o włos od wyrwania punktów Jadze, gdyby nie gol Sheridana w 90 minucie. Bramkarz Pogoni Łukasz Załuska zna się z Sheridanem z Celticu Glasgow, ale przy straconej bramce nic nie mógł poradzić. Miał strasznie dużo czasu, mógł popatrzeć, mógł wybrać jeden, drugi ruch, więc na pewno sytuacja taka sama, sam to jest jedna z łatwiejszych napastnika. Z tego co pamiętam, jak byliśmy razem w Celticu, to strzelał trochę inaczej, więc no trudno, wpadło i zero punktów. No wiadomo, że to boli w domu w 90 minucie. Oj tak, to boli. Z całą pewnością Arka Gdynia zremisowała za to 1-1 z Wisłą Płocka. Całą masę goli zobaczyli kibice w Poznaniu. Lech rozgromił Piasta aż 5-1. Na wielkie brawa i piątkę z plusem, ba, może na szóstkę nawet, zasłużyły nasze siatkarki. W finale World Grand Prix drugiej dywizji wygrały z Koreankami 3-0. To oznacza, że w przyszłym sezonie zagrają w elicie. Trener Jacek Nawrocki z jednej strony pęka z dumy, ale z drugiej... Uprzedzam wszystkich, że jest dużo pracy przed nami, dużo ćwiczenia, dużo zgrywania i chcemy iść do przodu. W przyszłym sezonie World Grand Prix ma zastąpić Żeńska Liga Światowa z udziałem 16 zespołów, a polska reprezentacja ma być zaproszona do tej grupy jako stały uczestnik. W sportach motorowych w głównych rolach Finowie. W rajdzie Finlandii wygrał młody Esa-Pekka Lappi z Toyoty. To jego pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata w karierze. Gratulował mojego rodak z ekipy Jari-Matti Latvala, który nieco wcześniej walił pięścią w kierownicę po awarii elektryki w swoim samochodzie. Kolejne miejsca zajęli Elfyn Evans na Fordzie Fieście i Juho Hanninen także z Toyoty. Na szczycie klasyfikacji generalnej są Thierry Neuville i Sebastian Ogier, obaj mają po 160 punktów. W Formule 1 liderem pozostał Sebastian Vettel z Ferrari. Wygrał Grand Prix na Hungaroringu, a pozostałe miejsca na podium także uzupełnili Finowie. Drugi był Kimi Raikkonen, a trzeci Valtteri Bottas z Mercedesa, któremu Lewis Hamilton oddał pozycję 200 metrów przed metą. W klasyfikacji generalnej Vettel ma teraz 14 punktów przewagi nad Hamiltonem. W sporcie za godzinę więcej m.in. o Tour de Pologne, a teraz jeszcze ostatni meldunek z zakończonej wczoraj The World Games we Wrocławiu. Ostatniego dnia Polacy zdobyli srebro i brąz w tajskim boksie. Przez areny The World Games przewinęły się tysiące widzów, a największą popularnością cieszyły się żużel, tańce oraz sporty walki. The World Games we Wrocławiu są dużym sukcesem Polski, nie tylko sportowym, ale i organizacyjnym, mówi rzecznik igrzysk Kacper Cecota. Jesteśmy zadowoleni z tego, co zaproponowaliśmy sportowcom, działaczom, przedstawicielom międzynarodowych federacji i co ważne, oni też są z tego zadowoleni. O The World Games mówi się, że to przedsionek igrzysk olimpijskich, na przykład karate, zagości już w Tokio w 2020 roku, a kolejne The World Games za 4 lata. Flagę przekazaliśmy wczoraj amerykańskiemu Birmingham, które będzie gospodarzem następnej edycji. Wrocław, Monika Słukowska. To jeszcze dodam, że z 30 medalami Polacy zajęli 13 miejsce w klasyfikacji medalowej. Wygrali Rosjanie przed Niemcami i Włochami. Ja mam dwa pytania jeszcze. Dwa tylko, bardzo proszę. Bo jakby pan był łaskaw przypomnieć tego pana, który wygrał rajd. Esa-Pekka Lappi? Nie słyszałem jeszcze. No, to warto się osłuchać, bo to czyli młody, nowy gniewny? Młody zdolny, bardzo. Dobrze, młody gniewny. A druga sprawa jest taka, że jakieś życiowe doświadczenie podpowiada mi, że Lewis Hamilton sam z siebie nie oddaje jakoś tak pozycji 200 metrów pan przed... zorientowany w życiu troszeczkę. To była taka dżentelmeńska zamiana. Dżentelmeńska. Tak, wcześniej Valtteri Bottas puścił Lewisa Hamiltona, który miał atakować Kimiego Raikkonena, ale że mu się nie udało, to tuż przed samą metą Lewis Hamilton oddał tę pozycję Valtteremu Bottasowi, czyli ładnie bardzo. Bardzo ładnie. Panie Stawiski, gentleman's agreement. Ja teraz opowiem panu, jak to będzie w pogodzie, dżentelmeńsko. Pogodowa mapa dziś pełna ostrzeżeń przed upałami i przed burzami. Najcieplej będzie w okolicach Tarnowa i Krakowa. Tam w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 33 stopnie. W Katowicach i Bielsku-Białej 32, we Wrocławiu i Warszawie 30, w Białymstoku 29, w Poznaniu 27, w Sopocie 25, a w Koszalinie stopni 22. Burze głównie na wschodzie i w centrum. Na południu Europy jest jeszcze cieplej. W Rzymie i Madrycie dziś powyżej 35 stopni, w Belgradzie 37, a w Tiranie 38. Tak będzie. Duże oczy redaktor zrobił. 38, no to całkiem nieźle, ale w samochodzie Formuły 1 jest cieplej, więc nie robi to na mnie wrażenia. Bo codziennie jeździsz. Codziennie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ceramika z tego miasta zdobi niejedno mieszkanie czy dom i wciąż jest jeszcze wytwarzana. Jest tu też największa elektrownia przepływowa w Polsce i słynna Tama. Przez to miasto nie będę jak w utworze Kobranocki w Lec Bólu, ale być może gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie. Trójka wraca do korzeni. Zapraszam do Włocławka. Do usłyszenia w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo w cenie już od 34 900 zł z klimatyzacją i radiem w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja, a linię będzie mieć jak ptaszek. I z wuja zrobi się wujaszek. Owoce i warzywa na ryneczku Lidla codziennie takie świeże. Teraz soczyste nektarynki 30% taniej, 2,99 za kilogram. A polski kalafior aż 42% taniej, tylko 1,99 za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Do zakupów gotowi! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyznam się szczerze, że ciągle nie wierzę, bo patrzę na datę 31 lipca, na prognozę pogody. Powyżej 33 stopni dziś będzie w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie. A my o poranku o czym, redaktorze? No słyszałem, że aż się boję powiedzieć nawet. O odmrażaniu szyb. Mam taki sposób. Otwiera się delikatnie szyby, jak jest zamarznięte w środku, i następuje proces suszenia przez mróz. Wydaje się to absurdalne, ale naprawdę działa. Jedyny mankament jest taki, że nie może padać, ewentualnie auto musi być pod wiatą. Bardzo panu dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Żeby nie było, że jesteśmy trochę dziwni, to zaczęło się wszystko od klimatyzacji w czasie postoju. Stąd cała dyskusja. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, bo przypadkowy przechodzień nad morzem potrzebował 20 zł. Dzień dobry, proszę pana, ja nie dzwonię tutaj w sprawie pana Tadeusza, tylko tam jeden pan chciał pożyczyć 20 zł od pani Heleny. I ja tak jakbym miał te 20 zł, to bym sobie życie na nowo ułożył. O, zdecydowanie. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Z taką 20, proszę pana, to można. O, to człowiek poszaleje, zdecydowanie. Ale gdyby, ja niestety nie dysponuję takim nominałem, więc... Tylko w euro. Michał Kosiorowski, sport po 8 zapraszamy, a w międzyczasie jeszcze... Ładnie się zaczyna. Ładnie. W ogóle dzisiaj tak, muszę ci powiedzieć, z przytupem zacząłeś. Tak? Z orkiestrą? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo zadowolony. Za chwilę pytanie z kosmosu. So I dubbed the unforgiven. No i rzeczywiście bardzo ładnie Metallica o poranku. Ojej, ale się zrobiło późno, bo już prawie 19 minut po 7, a tu jeszcze dwie ważne sprawy. Ja chciałem jeszcze dwa słówka dołożyć w sprawie tych 20 zł. Ja też bym chętnie dołożył, pożyczył, tylko że problem polega na tym, że mam same po 700. No złociutki, no nie poradzę, no nie poradzę, no nie pomogę. 2273. Zrywana, ja w sprawie tej klimatyzacji chciałem. Co z kierowcami ciężarówek w tych Włoszech? Tam jest temperatura przeszło 35 stopni, no a w kabinie 50 stopni. To teraz jak oni mają kręcić pauzę tygodniową? 24 albo 45 godzin. Przecież to jest jedynie realne, to chłopaki na serce umrą. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Już czas. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. A dziś, panie drogi redaktorze, pytanie bardzo proste. Czy w kosmosie jest echo, echo, echo, echo? Ale najpierw oczywiście dzień dobry. Pyta Amelia. Dzięki za pytanie. Amelia jest młodą kobietą, młodą dziewczyną, z tego co napisała. I pytanie jest rzeczywiście ciekawe, bo my bardzo często, przynajmniej ci z nas, którzy oglądają filmy science fiction, oglądają na przykład wojny, bitwy, kosmosie. I one oczywiście tam są wystrzały i tam jest huk i tam jest zgiełk. W rzeczywistości w próżni dźwięk się nie rozchodzi. W związku z tym wszelkie bitwy w kosmosie byłyby bitwami w kompletnej ciszy. Echo to jest efekt odbicia fali dźwiękowej, a po to, żeby ona się odbiła, no musi być jakiś ośrodek, jakieś medium, no żeby dźwięk się w niej rozchodził. W kosmosie jest próżnia, w związku z tym nic się tam, fale dźwiękowe się tam nie rozchodzą. Ale w kosmosie może być echo świetlne. I choć nie wiem, czy fizyka zna w ogóle takie powiedzenie, no ale my w Trójce znamy i właśnie żeśmy stworzyli do podręczników echo świetlne. Światło do rozchodzenia się nie potrzebuje ośrodka. W próżni świetnie sobie radzi, zresztą dużo lepiej niż na przykład w powietrzu, porusza się dużo szybciej. Więc w pewnym sensie to, że widzimy na przykład księżyc, no to jest w pewnym sensie efekt właśnie świetlnego echa, czyli tego, że promienie światła odbijają się od jakiejś powierzchni i do nas wracają. I tutaj mi się, wracając już z tego księżyca z powrotem na Ziemię i do echa, takiego echa, które możemy słyszeć chociażby w pustym pomieszczeniu albo w lesie, czyli odbicia fali dźwiękowej. Echolokacja to jest coś, z czego korzystają na przykład nietoperze, czyli korzystają z echa dzięki zjawisku echa, chciałem powiedzieć widzą, nie tyle widzą, tylko słysząc potrafią sobie stworzyć, ich mózgi potrafią stworzyć trójwymiarową mapę przestrzeni, w której się poruszają. Dokładnie z takiego samego patentu korzystają niektóre ryby, no i okręty podwodne dzięki echolokacji wiedzą, gdzie jest dno i gdzie są jakieś przeszkody. W kosmosie echa nie ma. Bardzo dziękujemy za odpowiedź, doktor Tomasz Rożek. Czekamy na Państwa pytania. Ranek@polskieradio.pl do pana doktora Tomasza. Wakacyjne też być może. I zapraszamy na jutro oczywiście. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 22 minuty po siódmej. Kosmicznych, to my nie uciekniemy. Ja dzwonię w sprawie rozchodzenia się dźwięku w kosmosie i fikcji, która się pojawia w filmach. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że Luke Skywalker stoi naprzeciwko Dartha Vadera i mówi: co? Co? Co? A on tylko chciał mu powiedzieć: I'm your father. Ja to nawet widzę, proszę pana, taką scenę w filmie. Ja to widzę wyobraźnią. Wróciłem tej nocy z zawodu Formuły 1 z Hungaroringu na Węgrzech. Chciałem zalecić wszystkim kibicom piłki kopanej, żeby wybrali się na takie zawody i zobaczyli, że można pięknie kibicować różnym zawodnikom czy różnym drużynom i nie naparzać się, przepraszam bardzo, ze sobą. I można, i bardzo proszę. 2-2 i 7 trójek i jeszcze jedna ważna sprawa. Ja chciałam zaapelować w związku z nadchodzącymi upałami, właściwie już nadeszły, żeby po prostu ludzie wystawiali wodę zwierzętom, one też bardzo cierpią. Cały czas się apeluje do ludzi, żeby dużo pić. A zwierzęta co mają pić, jak nic nie ma? Także bardzo proszę o wystawianie wody zwierzętom i dolewanie. Nie boję się, idę wciąż prosto, lecz pod prąd. I rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Wprost do waszych głów. Niech mówią nam co chcą, niech śmieją się i drą. Łamiemy szyfry chmur, strzelać nie po skłon. Na to czas. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Niech mówią nam co chcą, nie śmieją się i tną. Łamiemy szyfry chmur, strzelać nie poszło. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę was do lepszych miejsc. Odsunę słony cienia pod niebo, skłonem ziemia. Pod niebo, skłonem ziemia. Państwo wiedzą, nie jestem ekspertem w sprawie wojen gwiezdnych, więc wkradł się drobny błąd, ale tu pani postanowiła naprawić. Ja dzwonię w sprawie rozchodzenia się dźwięków w kosmosie i fikcji, która się pojawia w filmach. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że Luke Skywalker stoi naprzeciwko Dartha Vadera i mówi: co? Co? Co? A on tylko chciał mu powiedzieć: I'm your father. No właśnie, tak wyglądała sytuacja, a powinna wyglądać tak. Lord Vader wcale nie mówił: I'm your father. On mówił: Luke, ja jestem twój tatenek. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew. Takie dogonić. Dapaść, jeju. To jasne. Okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 cale. Samsung Smart za 2199. I dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Pralka Samsung Slim 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła już 7:30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Wieczorem Warszawa będzie wspominała powstańców. O 20:00 na Placu Krasińskich rozpocznie się koncert Chłopcy z tamtych lat. Główne uroczystości ruszają jutro o 17:00. Wtedy rozlegnie się wycie syren alarmowych, a przechodnie i kierowcy na minutę się zatrzymają. Jeszcze dzisiaj o 10:00 powstańcy warszawscy spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Prezydent nada im ordery i odznaczenia państwowe. Projektem ustawy powołującej Państwową Służbę Ochrony w miejsce BOR-u dzisiaj ma się zająć rząd. Powstanie nowej służby to efekt audytu w Biurze Ochrony Rządu, który przeprowadzono pod koniec 2015 roku. MSWiA krytykuje strukturę i działanie służby jako niedoinwestowanej i zbyt mało licznej. 8 restauracji otwarto na obrzeżach włoskiego Amatrice, miasteczka, które przed rokiem zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Zginęło wtedy ponad 300 osób. Otwarcie restauracji uważa się za symbol podniesienia się po kataklizmie. Drewniany pawilon, w którym mieszczą się restauracje, został zbudowany dzięki datkom przekazanym m.in. przez czytelników dziennika Corriere della Sera. Miasteczko znane było za sprawą Amatriciany, czyli serwowanego tam makaronu z sosem z pomidorów, z boczkiem i serem owczym. O 7:30 tyle informacji w skrócie. W Trójce pora teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Amerykańska gospodarka przyspieszyła. W drugim kwartale produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych wzrósł o 2,6%. To ponad połowę więcej niż w pierwszym. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Polityczne zamieszanie w Waszyngtonie nie przekłada się niekorzystnie na amerykańską gospodarkę. Po spowolnieniu na początku roku w drugim kwartale w prawie wszystkich sektorach zapanowało ożywienie. Jednym z głównych motorów napędowych były wydatki konsumpcyjne, które stanowią 70% gospodarki Stanów Zjednoczonych. Szybko rosły także inwestycje. Jedynym obszarem z gorszymi wynikami było budownictwo, ale eksperci uważają, że to zjawisko chwilowe. W drugim kwartale dzięki słabnącemu dolarowi malał także deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zapowiada zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego kraju do 3% rocznie. Eksperci mają wątpliwości, czy cel ten jest realistyczny. Na giełdzie nadal trwa jednak hossa. Ceny akcji, których wzrost przyspieszył po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, nadal idą w górę, a wskaźnik Dow Jones zbliża się do rekordowego poziomu 22 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wzrost cen i rekordy na rynku mieszkań w Polsce. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że ceny na rynku wtórnym wzrosły w ciągu ostatniego roku aż o 7%. W niektórych miastach wzrost sięgnął nawet kilkunastu procent. Do tego rekordy biją deweloperzy, którzy sprzedali aż o 88% mieszkań więcej niż przed kryzysem w 2007 roku. Średnia cena mieszkań wprowadzonych do sprzedaży na 6 głównych rynkach nieruchomości w Polsce w drugim kwartale 2017 była o ponad 8% wyższa niż lokali, które trafiły do oferty w poprzednich 3 miesiącach i o prawie 6% wyższa od stawek ofertowych sprzed roku. Tak wynika z analiz Ochnik Development. Od stycznia 2018 roku będą stopniowo wycofywane kasy fiskalne z paragonami papierowymi. Kasy online obligatoryjnie będą stosowały branże szczególnie narażone na ryzyko nadużyć podatkowych. Tak wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Pawła Gruzy. Obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia autorstwa resortu rozwoju, który określa wymagania dla tzw. kas rejestrujących online. Chodzi m.in. o to, by możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,74 zł, euro 4,25 zł, dolar jest po 3,62 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,75 zł. Przed nami bardzo ciepły dzień. Na Podkarpaciu i w Małopolsce 33 stopnie, na Śląsku 32, w centrum 30, na Mazurach 27, a nad Bałtykiem od 22 do 25. Wszędzie będzie dużo słońca, ale możliwe też lokalne burze. Grzmieć może w Lublinie, w Warszawie, w Łodzi, Białymstoku, Olsztynie i w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Dziś po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili za 24 minuty będzie 8. Klasyki klasyków. Roger Glover i Ian Paice opowiadają do końca lata o najważniejszych utworach grupy Deep Purple. A my słuchamy uważnie. Piotr Metz. Zmiany personalne, stare zamczysko i nuda. Oto podstawowe składniki dzisiejszego utworu. Ian Paice. Burn. To było, kiedy Roger i Ian odeszli w 1973 roku i zastąpili ich Glenn Hughes i David Coverdale. Jesteśmy w starym zamku na granicy angielsko-walijskiej, żeby popróbować i napisać trochę materiału. Męczyliśmy się strasznie z tym numerem, wciąż dochodząc do tego samego momentu i poddając się. To było potwornie nudne. Przy kolejnym podejściu zacząłem w tym miejscu grać solo perkusyjne. I wtedy wszystkich olśniło, tak, tego tu trzeba. I pod następną zwrotką zacząłem wybijać szalone partie na bębnach. I kiedy to nagraliśmy, reszta była już prościutka. Czyli moje znudzenie zrobiło ten numer. Yeah! ładnie zagrało. Piotr Metz i panowie, zapraszamy oczywiście na jutrzejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki. W tej chwili za 18 minut 8 internetowy serwis YouTube włącza się w walkę z dżihadystyczną propagandą w sieci i zapowiada, że osoby poszukujące nagrań na przykład o tak zwanym państwie islamskim będą przekierowywane do filmików pokazujących prawdziwe oblicze terroryzmu. Początkowo dotyczyć to będzie tylko wyszukiwań po angielsku, później także w innych językach, w tym po arabsku. To krok, który pozwoli ograniczyć rekrutację do ugrupowań terrorystycznych i może zmniejszyć radykalizację wśród młodych ludzi, wskazują eksperci, z którymi rozmawiał Łukasz Walewski. Gdy ktoś będzie wpisywał w YouTube na przykład ISIS i bomba, tu mamy mieć przekierowanie do treści, które będą pokazywać, jak tak naprawdę wygląda ISIS od środka, jak wyglądają ludzie przez niego pokrzywdzeni, jak wyglądają skutki terroryzmu. Czy to jest wreszcie właściwa odpowiedź w takim razie? W terroryzmie poza dokonywaniem zamachów terrorystycznych bardzo ważnym elementem jest proces radykalizacji, rekrutacji w szeregi organizacji. Krzysztof Riedel, Collegium Civitas. To jest taka swoista walka o rząd dusz. Żeby móc temu przeciwdziałać, trzeba prowadzić również tak zwane działania ofensywna, więc pokazując zupełnie inne treści po to, żeby ci młodzi ludzie tak naprawdę nie mieli pranych mózgów, żeby ten proces indoktrynacji się nie udawał, a więc mówienie o organizacjach terrorystycznych nie w jakiś wyidealizowany sposób, tylko wskazywanie, że są to grupy przestępcze, że są to zabójcy. Można by zapytać, czemu tak późno? Już 2 lata temu ONZ apelował właśnie do operatorów sieci, portali społecznościowych, aby włączyli się w tę walkę. Bardzo często jest tak, że ten postęp technologiczny, on jest dużo szybszy od prawa, które po prostu za rozwojem internetu nie nadąża. Technicznie każda z firm zajmujących się właśnie dostarczaniem w internecie jakichkolwiek treści. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny magazynu Chip. Ma już dziś rozbudowane albo filtry techniczne, albo działy ludzi, którzy przeglądają te treści w celu wyszukiwania i blokowania treści niepożądanych. I nie jest niczym trudnym, żeby do listy niepożądanych treści dodać propagandę dżihadystyczną. Problem występuje od przynajmniej 20 lat tak naprawdę. Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To może się wydawać dziwne, ale już kiedy pojawiły się pierwsze fora internetowe, czat, kiedy internet stał się popularny w końcu lat 90., to już wówczas organizacje terrorystyczne zaczęły wykorzystywać internet do mobilizowania swoich sympatyków, do rekrutowania ich, do pozyskiwania funduszy. To były często narzędzia internetowe związane z pierwszymi usługami finansowymi, także nie jest to zupełnie nowe zjawisko. Przybiera na sile, co tylko pokazuje, że właśnie możemy sobie apelować, ponieważ sposobów na uregulowanie, na zwalczanie tego zjawiska jest bardzo mało. Internet jest bardzo wdzięcznym narzędziem dla tych, którzy zajmują się procesem radykalizacji i rekrutacji. To są mechanizmy oparte na socjotechnikach, indoktrynacji, manipulacji, a więc bardzo często mające podbudowę psychologiczną. Bazuje się to oczywiście na wielu bardzo nowoczesnych mechanizmach, których my nigdy byśmy nie kojarzyli, na przykład z organizacjami islamistycznymi. Mam tu na myśli teledyski, mam tu na myśli muzykę, piosenki, gry, które krok po kroku prowadzą tak naprawdę do tych treści, które mają manipulować i indoktrynować. Mamy teraz taki moment, gdzie rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać, gdzie są granice wolności słowa w internecie. Z jednej strony mamy model chiński czy skrajny model północno-koreański, więc reglamentowanego dostępu do internetu lub, tak jak w przypadku Chin, bardzo ścisłej cenzury internetu. Informacje niewygodne dla władzy po prostu się nie pojawią w wyszukiwarce. To jest zrobione na poziomie rozwiązań technicznych. To jest model, do którego świat zachodni, świat demokratyczny nie chce dążyć, ale z drugiej strony ta nasza wolność słowa prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie ścigać ludzi, którzy nawołują do mordowania innych ze względu na wiarę chociażby. A to jest słabość. Dodajmy jeszcze, że serwis podkreśla, że umieszczanie na jego serwerach propagandy ISIS jest łamaniem regulaminu, a sprawą zainteresował się Łukasz Walewski. Zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie 8:22 i 7 trójek. Jeszcze jeden głos w nawiązaniu do tego, o czym opowiadał dziś dr Tomasz Rożek, czyli rozchodzenie się dźwięku w kosmosie. Mówiliśmy o tym, że nie ma echa, a generalnie... roznoszenia się dźwięku w kosmosie. Mam takie pytanie, czy ja dobrze pamiętam, że jakiś kosmonauta grał na gitarze bodajże u Sir Jimiego Hendrixa. Owszem, unosił się tak dosyć bezwładnie w przestrzeni, ale z gitarą i później nadawał to bodajże na portalu YouTube. Gdzieś mam takie jakieś wrażenie, że coś takiego się odbyło. Odbyło się coś takiego. To nie był Hendrix, to był David Bowie. To było to nagranie. Ground control to Major Tom. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. Kosmonauta to miał troszkę łatwiej, bo miał ściany dookoła i wtedy dźwięk mógł się odbijać i można go było usłyszeć. Ale pan kosmonauta David Bowie? To nie. Pan to trochę później Hetfield. Było. Trochę Hetfield. Później to było. Mhm. Za 10 minut będzie 8. No to jeszcze o muzyce. Muzyczny rozkład jazdy. Zdrowo, łomotało. Łukasz Karusta państwu opowie. Dzień dobry. Dzień dobry. O muzyce. Mhm. Trochę bliższej, nie z kosmosu. Dramatyczne chwile przeżyła publiczność festiwalu Tomorrowland Unite w Barcelonie. W sobotnią noc główna scena imprezy stanęła w płomieniach. Służby ewakuowały 22 tysiące osób. Na szczęście wszyscy są cali i zdrowi. Niedzielne występy na festiwalu zostały odwołane. Zapoczątkowany w Belgii festiwal Tomorrowland to jedna z największych na świecie imprez z muzyką taneczną. Co roku zachwyca też spektakularnymi bajkowymi dekoracjami, dzięki którym wszystkie edycje festiwalu wyróżniają się na tle innych podróżników. podobnych imprez. Jak się okazuje, to właśnie dekoracja głównej sceny festiwalu w Barcelonie była przyczyną pożaru, bo wykonano ją z łatwopalnego materiału. Na szczęście nic nikomu się nie stało w Barcelonie. A teraz też trochę kiepska informacja dla fanów Guns N' Roses. Należysz do nich? No zdecydowanie. No słuchaj, pojawiły się informacje, że wokalista Gunsów, czyli Axl Rose, po zakończeniu trwającej właśnie trasy przejdzie na muzyczną emeryturę. Mhm. Wskazują na to nieoficjalne informacje od organizatora koncertów i przyjaciół muzyka. W Stanach Zjednoczonych koncerty Guns N' Roses są oficjalnie reklamowane jako ostatnia trasa zespołu. Jak donoszą osoby z otoczenia zespołu, Axl Rose ostateczną decyzję o muzycznej emeryturze podjął tuż przed ogłoszeniem trasy. Mówił głośno już w 2014 roku. Guns N' Roses w tej chwili koncertują w USA. 27 lipca zagrali w St. Louis i był to ich pierwszy koncert w tym mieście od 91 roku, kiedy to grupa przerwała swój występ, wywołując zamieszki. Tym razem było zdecydowanie spokojniej. No to dobry... No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że dobry chwyt marketingowy, żeby tam więcej osób przyszło. Tak, a potem jeszcze taka dodatkowa, takie bisy jeszcze potem pewnie będą. A potem Guns N' Roses symfonicznie i tak dalej. Tak, to teraz kilka zapowiedzi płytowych. W rozmowie z The West Australian Albert Hammond zdradził, że jego syn z zespołem, czyli Nowojorczycy z The Strokes, nagrywają właśnie nowy album, którego producentem został Rick Rubin. Legendarny producent znany m.in. ze współpracy z zespołami Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Johnnym Cashem i Metallicą. Poznaliśmy też datę premiery nowej zapowiedzianej wiosną tego roku płyty Tori Amos. Dziś wiemy już, że krążek Native Invader trafi do sprzedaży 8 września. Znajdzie się na nim 13 piosenek. Przy okazji tego ogłoszenia Tori Amos zaprezentowała też pierwszy singiel z albumu, utwór Cloud Riders. I dzisiaj Państwo mogą posłuchać, bo jest to nasza piosenka dnia. Tak jest. Cat Power, gwiazda zakończonego niedawno festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, ogłosiła, że jej nowa 10. płyta jest już gotowa. To zaskakująca informacja dla fanów Chan Marshall, która ostatni album pod szyldem Cat Power wydała w 2012 roku. Data premiery nie jest jeszcze znana. I jeszcze zajrzymy na listę przebojów, bo nasza lista przebojów na stałe już gości od 35 lat, ale proszę sobie wyobrazić, że na świecie są jeszcze bardziej dojrzałe notowania. Lista przebojów magazynu Billboard skończyła właśnie... No, ile lat? Dużo. Jak myślisz? Dużo. 77 lat. Jej pierwsze notowanie ukazało się 27 lipca 40 roku. To jedno z najważniejszych notowań w przemyśle muzycznym, podsumowuje najlepiej sprzedające się utwory i albumy w danym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Amerykański rynek muzyczny wciąż jest największy na świecie, więc obecność na liście Billboardu dużo mówi o popularności danego artysty. W najświeższym notowaniu Billboardu rządzą utwory Eda Sheerana i DJ Khaleda, ale jak wyglądało pierwsze notowanie Billboardu z 1940 roku, to ja może tylko o pierwszym miejscu powiem. Mm-hmm. I Will Never Smile Again, Tommy Dorsey. Tak Guns N' Roses na nim ostatnio nie było, ale pewnie wcześniej parę razy byli. Jeszcze będą. To teraz panowie, a po 8.30 piosenka dnia, czyli Tori Amos.